Έτσι λοιπόν φτάνουμε στην ταινία Τόμι. Ένας σκηνοθέτης ιδιαίτερος, ο Κεν Ράσελ, αναλαμβάνει να κάνει αυτό το δύσκολο έργο της ταινίας Τόμι, να την κάνει ταινία το Τόμι, το 1975. Ήδη είχε πάρει Όσκαρ για την εξαιρετική ταινία του Women in Love, Ερωτευμένες γυναίκες, το 1969. Είχε κάνει επίσης το The Devils το 1971 με τη Vanessa Redgrave. Λόγω της δικτατορίας, για να ξέρουν οι νεότεροι τι σημαίνει, μεταξύ άλλων, αν δεν κάνω λάθος, η ταινία αυτή δεν είχε παιχτεί στην Ελλάδα λόγω του θέματός της, και μόνο όσοι από εμάς μπορούσαμε να κάνουμε ταξίδια έξω μπορούσαμε να δούμε το The Devils, το φιλμ αυτό με τη Vanessa Redgrave και τον Oliver Reed. Παίχτηκε, υποθέτω, αργότερα. Δεν υπήρχε διαδίκτυο για να μπούμε και να τα δούμε όπως τα βλέπετε σήμερα. Λοιπόν, ο Κεν Ράσελ φτιάχνει το Τόμι του 1975 με ένα cast, Oliver Reed που έπαιζε και σε άλλη ταινία του, Anne Margaret, Eric Clapton, Tina Turner, Elton John, Arthur Brown και Jack Nicholson. Ακούμε την Tina Turner από το Τόμι, το φιλμ του 1975. Your child ain't all he should be now. This girl will put him right. I'll show him what he could be now. Just give me one more night. Η εξαιρετική Τίνα Τάρνερ και στην ταινία είναι καταπληκτική η εμφάνισή της στο Τόμι. Πάμε πίσω όμως στο αφεντικό Τόμι τώρα. Αυτό ήταν από την ταινία του Ken Russell. Στα τέλη του 68 οι Who είχαν κλείσει 18 μήνες περιοδιών. Το συγκρότημα είναι από αυτά που απέκτησε το όνομά του από τις περιοδίες και τις εμφανίσεις. Όχι μόνο από τους φοβερούς δίσκους. Βοήθησαν τότε το συγκρότημα να γίνει πιο δεμένο στη σκηνή. Γεγονός που είναι εμφανές στο άλμπουμ The Rolling Stones Rock and Roll Circus των Rolling Stones, στο οποίο συμμετείχαν και οι Who και κυκλοφόρησε τελικά το 96, δεν είχε βγει τότε το άλμπουμ αυτό. Οι ηχογραφήσεις του νέου άλμπουμ, για το Tommy δηλαδή, ξεκίνησαν από το φθινόπωρο του 68 και συνεχίστηκαν μέχρι τον Μάρτιο του 69 όταν κυκλοφόρησε το Tommy, τον Μάιο. Τότε έβγαλαν και το Pinpoint Wizard. Οι πωλήσεις του δίσκου στις Ηνωμένες Πολιτείες το 69 όταν βγήκε το άλμπουμ ήταν οι μεγαλύτερες που είχε κάνει το συγκρότημα μέχρι τότε, η Who. 200.000 αντίτυπα τις δύο πρώτες εβδομάδες ανέβασαν το άλμπουμ μέσα στα πρώτα της Αμερικής αλλά και στη Βρετανία. Το επίπεδο της μουσικής τους πια τους είχε καθιερώσει σαν ένα από τα καλύτερα και δημοφιλέστερα συγκροτήματα της εποχής τους. Το υψηλό επίπεδο των ζωντανών εμφανίσεων, σας είπα ότι είναι κάτι το μοναδικό να δει κάποιος του Who, είναι ένα από τα καλύτερα live συγκροτήματα που πέρασαν ποτέ, αποτυπώθηκε ζωντανά στο ηχογραφημένο άλμπουμ Live at Leeds που θα ακουστεί τις επόμενες μέρες γιατί έχουμε και την Quattrophenia. Ακούμε το Simi Filmi, ένα εκπληκτικό τραγούδι από το Tommy, από την πρώτη έκδοση του Tommy που το παρουσίασαν και στο Woodstock το 69. Story. ήταν το See Me Feel Me και το Listen To You, που είναι μαζί τα δύο κομμάτια στην πρώτη έκδοση του Tommy, τον Who του 69, μεταξύ άλλων εκτός από το Woodstock, εκτός από το The Kids Are Alright του 79, το τραγούδι, σας θυμίζω, ήταν στην τελετή του τέλους των Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο στις 12 Αυγούστου του 2012. Το έπαιξαν αυτό μαζί με το Baba O'Reilly που θα το παίξουμε, γιατί είναι ένα καταπληκτικό κομμάτι, και το My Generation που το παίξαμε. Πάμε τώρα να ακούσουμε το Pinball Wizard στην τρίτη του εκτέλεση σήμερα στην εκπομπή από τον Elton John, που ήταν μια εκτέλεση που γνώρισε τεράστια επιτυχία τότε. Ο Elton John είναι καταπληκτικός στην ταινία Tommy, είναι από την ταινία του Ken Russell αυτή η εκτέλεση που θα ακούσουμε τώρα με τον Elton John. Και τι άλλο να πούμε, ας να ακούσουμε το κομμάτι, και αν σκεφτώ κάτι ακόμα θα τα πούμε σε λίγο. Ο Elton John υποδίεται τον Pinball Wizard στην ταινία. We'll be right back. 1975, όπου Elton John είναι στο αποκορύφωμα της καριέρας του, έχει βγάλει τα καλύτερα άλμπουμ που έχει βγάλει καλλιτέχνη σε εκείνη την εποχή. Είναι ο καλλιτέχνης που γεμίζει 100.000 στάδια τότε. Είναι κάτι ανεπανάληπτο ο Elton John της δεκαετίας του 70, και πάνω σε αυτήν την φόρα κάνει αυτήν την εμφάνισή του στο Tommy, μια μοναδική εμφάνιση όπου έκανε μεγάλη επιτυχία αυτή η ηχογράφησή του και σε δίσκο 45 στροφών. Εκείνο που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι δυστυχώς έργα τόσο μεγάλα όπως είναι το Tommy, το Sgt. Pepper's, το The Wall, δεν είχαν καλές κριτικές και αποδοχή όταν έγιναν κινηματογραφικές ταινίες, το καθένα για διαφορετικούς λόγους. Ίσως κάποτε ξαναγίνουν άλλες εκδόσεις ταινιών, αν και έχουν περάσει τόσα χρόνια, κανείς δεν ξέρει. Εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσαν να έχουν καλύτερη τύχη οι ταινίες τους και των τριών αυτών φοβερών άλμπουμ που είπα, από ό,τι είχαν τελικά. Επιστρέφουμε και ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος για να πάμε μετά στη δεκαετία του 80, και αύριο θα μιλήσουμε για την Quadrophenia, το Live at Leeds και τα υπόλοιπα. Εν τω μεταξύ θα ακούσουμε και Pearl Jam, το μεγάλο γκρουπ που είναι παιδιά των Who και διάφορους άλλους, και βέβαια η Jam και τα λοιπά, Paul Weller. Πάμε με ένα τραγούδι από την πρώτη έκδοση του Tommy, του 69. I'm Free. Χρόνια από την δημιουργία των Who. 70 ετών αυτή την εβδομάδα ο Pete Townshend. Σήμερα αφιέρωμα στο Tommy. come home, his unborn child will never know him. Believe him, miss him with a number of men, don't expect to see him again. Αυτή λοιπόν είναι η εισαγωγή. Δεν μπορεί να φανταστείτε πώς αισθάνθηκα όταν πρωτοέπιασα στα χέρια μου το Tommy. Ήταν άνοιξη του 1969. Δούλευα τότε στην Polygram, είχα πιάσει μόλις δουλειά και ήμουν υπεύθυνος του ξένου ρεπερτορίου. Σε μια εποχή βέβαια που δεν κυκλοφορούσαν άλμπουμ στην Ελλάδα. Το ξέρουν όσοι ήταν εκείνη την εποχή, δηλαδή ελάχιστοι δίσκοι είχαν βγει μακράς διαρκείας τότε, όπως λέγαμε, τα άλμπουμ. Κάποιοι δίσκοι από αυτούς. Ήταν πολύ δύσκολο να βγει λοιπόν στη χώρα μας ένας διπλός δίσκος. Διπλός δίσκος το 69, ποιος θα τον αγοράσει σε βινήλιο. Έτσι λοιπόν, καταφέραμε και το βγάλαμε το άλμπουμ. Έκανε μια σχετική επιτυχία στην Ελλάδα, αλλά βέβαια, λόγω και της μη προβολής εκείνη τα χρόνια, δεν υπήρχε κάτι που να προβάλλει τέτοιου είδους έργα, το συγκρότημα απέκτησε τους φανατικούς φίλους, όπως ο Αντρέας που δούλευε τότε στον Φαλιρέα και κάποια άλλα παιδιά, αλλά δεν έγινε αυτό που κατά την άποψή μου θα μπορούσε να έχει γίνει με τους Who όταν έβγαλαν το Tommy, αλλά και τα προηγούμενα τραγούδια που είχαν βγάλει πριν από το 69. Το Tommy είναι ο τίτλος του τέταρτου άλμπουμ του βρετανικού ροκ συγκροτήματος The Who, που κυκλοφόρησε το Μάιο του 69 μέσω μιας πολύ καλής δισκογραφικής εταιρείας, της Track Records. Ο δίσκος είναι μια ροκ όπερα, της οποίας οι στίχοι αναφέρονται στην ιστορία ενός κοφού και τυφλού αγοριού και την επίδραση που έχει το παιδί αυτό στην οικογένεια και στον περίγυρό του. Το 1968 οι Who είχαν πλέον αρχίσει να προοδεύουν πάρα πολύ από μουσικής άποψης, όπως έκαναν και οι Beatles και οι Stones, που ξεκίνησαν με τα τραγούδια αυτά που ξέρουμε και κατέληξαν να βγάζουν φοβερά άλμπουμ και τα δύο γκρουπ. Παράλληλη λοιπόν πορεία ήταν και για τους Who. Με κιθαρίστα το βασικό συνθέτη Pete Townshend εδώ να φανερώνει μια επιθυμία του Pete Townshend, γι' αυτόν είναι ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς, για κάτι πιο δημιουργικό σε σχέση με τα pop-rock τραγούδια των τριών πρώτων άλμπουμ, τα οποία όμως είναι αριστουργήματα το καθένα ξεχωριστά. Τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς, ο εκδότης του περιοδικού Rolling Stone, ο John Werner, περιέγραφε το νέο project του Townshend. Το περιοδικό Rolling Stone μόλις είχε βγει και αυτό και έχει παίξει μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη της κουλτούρας του rock στην Αμερική κυρίως, αλλά και στην Ευρώπη, όσοι παρακολουθούσαν το περιοδικό αυτό. Το οποίο στην αρχή έγραφε ο εκδότης του Rolling Stone ότι θα του δοθεί ο τίτλος Deaf, Dumb and Blind Boy, Amazing Journey, αλλά ο Townshend το ονόμασε Tommy. Ο βασικός στόχος των στίχων του άλμπουμ ήταν να περιγράψει τη ζωή ενός τυφλού, όπως είπαμε, και κουφού και χαμηλής νοημοσύνης αγοριού και την προσπάθειά του να επικοινωνήσει με τους τριγύρω του. Σήμερα έχω φέρει διαφορετικές εκδόσεις των Who, κυρίως τρία άλμπουμ, που είναι το original από όπου ακούσαμε την εισαγωγή, αυτό που έβγαλαν οι Who με το καταπληκτικό εξώφυλλο του 69, ένα άλλο που βγήκε λίγα χρόνια αργότερα, το Tommy, με μεγάλα ονόματα που θα ακούσουμε σαν την Denny και διάφοροι άλλοι, και Jack Nicholson σε εκείνο το άλμπουμ, και το soundtrack της ταινίας Tommy, που βγήκε η ταινία αργότερα και θα μιλήσουμε για αυτήν και θα ακούσουμε και από αυτήν την τραγούδια στην πρώτη ώρα, με να παίζουν στην ταινία αυτή Oliver Reed, Roger Daltrey, Elton John, Anne Margaret, Eric Clapton, Keith Moon, Pete Townshend, Tina Turner και άλλοι. Λοιπόν, ακούμε το μεγάλο hit από το άλμπουμ Tommy στην πρώτη εκτέλεση του 69. Ακούσαμε το Pinball Wizard, ένα συγκλονιστικό τραγούδι των Who από την ροκ όπερα του 1969, Tommy. Πάμε στις διαφημίσεις και μετά πάμε στο Tommy, την έκδοση του 1972, δύο χρόνια αργότερα, με την London Symphony Orchestra, όπου πια, όπως καταλαβαίνετε, άλμπουμ σαν το Sgt. Pepper's ή το Satanic Request των Rolling Stones και μερικά ακόμα των Kings που έβγαζαν τότε, περνάνε τη μουσική αυτή σε καινούριο επίπεδο από αποδοχής από τους φίλους που ήταν επιφυλακτικοί το τι μπορεί να είναι το rock. Θα ακούσουμε λοιπόν απόσπασμα από το Tommy με τη London Symphony Orchestra και με ένα τραγούδι από αυτά που, ας πούμε, να διαλέξω την Sandy Denny, το It's a Boy. Καθημερινά αφιερώματα σε ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα όλων των εποχών, του Who, 50 χρόνια από τη δημιουργία τους και 70 αυτήν την εβδομάδα ο Pete Townshend, ο ιδιοφύης Pete Townshend. Ο Lou Reisner ήταν ένας παραγωγός που γεννήθηκε στο Σικάγο το 1934 και έφυγε από τη ζωή του στο Λονδίνο το 1977. Μερικά χρόνια αργότερα από αυτή τη δουλειά που έκανε. Ο Lou Reisner λοιπόν είχε την ιδέα, ήταν ο πρώτος να κάνει ένα concept, αυτό το album τον Χου που το έχουν βγάλει το 69 σε μία εκδοχή διαφορετική με τη London Symphony Orchestra και με μια ομάδα φοβερών ονομάτων εκείνη την εποχή. Ο Rod Stewart έπαιρνε το μέρος σε αυτό το άλμπουμ του Roger Daltrey στα τραγούδια. Το ακούσουμε το Pinburg Wizard σε λίγο γιατί το λέει πάρα πολύ καλά και ο Rod Stewart. Ο Lou Reisner μέχρι τότε είχε δείξει ότι ενδιαφέρεται για σπουδαία πράγματα αφού είχε κάνει το άλμπουμ του Rick Wakeman Journey to the Center of the Earth. Επίσης είχε υπογράψει τους Van de Graaff Generator σαν A&R και είχε κανονίσει την κυκλοφορία των δίσκων του David Bowie στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Το 72 λοιπόν κυκλοφορεί London Symphony Orchestra, το Tommy, με συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Ακούμε την Sandy Denny, είναι και η Maggie Bell εδώ και ο Steven Winwood και διάφοροι άλλοι. Ακούμε την Sandy Denny στο κομμάτι It's a Boy. Unborn child will never know him. Believe him, miss him with a number of men. Don't expect to see him again. Καταλάβετε λοιπόν οι νεαρότεροι και εκείνοι οι οποίοι δεν χωνεύουν το ροκ, γιατί το ροκ είναι το σπουδαιότερο κίνημα στο δεύτερο μισό του περασμένου αιώνα. Εδώ έχουμε την μεταφορά συγκροτημάτων όπως η Who, η Beatles, οι Stones και άλλοι εκείνη την εποχή και μην ξεχνάμε ότι είναι και η εποχή του classic rock με τους Jethro Tull και τους Yes και όλα τα άλλα και τον Wakeman που ανέφερα πιο πριν. Σε καινούριο επίπεδο και γι' αυτό από τα τέλη της δεκαετίας του 90 ακούτε πάρα πολλές φορές όσοι παρακολουθούσατε αυτή την εκπομπή και παλιά να λέω ότι είναι η κλασική μουσική του καιρού μας. Αυτό είναι αναμφισβήτητο όσο και αν δεν θέλουν να το παραδεχτούν αυτοί που αγαπούν όπως και εμείς ίσως δεν το αγαπάμε το Μότζαρτ όσο κάποιοι οποίοι παρακολουθούν το Μότζαρτ ή τον Μπετόβεν που είναι ιδιοφύειες, κυριολεκτικά είναι ιδιοφύειες, όμως ιδιοφύειες ήταν και οι Beatles και οι Who και οι Stones. Και αυτό θα φαίνεται στις επόμενες δεκαετίες. Ακούμε από το ίδιο άλμπουμ με τη London Symphony Orchestra, την London Symphony Orchestra, χώρο Δία, που την ακούσαμε και με τη Sandy Denny, την μεγάλη Sandy Denny, λίγο πριν, το Pinball Wizard με τον Rod Stewart. Hello. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Southampton to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like it in any amusement hall. That deaf, dumb, blind kid sure plays a mean pinball. He stands like a statue, becomes part of the machine. Feeling on the bumpers, always playing clean. He plays by intuition, the digit counters fall. That deaf, dumb, blind kid sure plays a mean pinball. Sense of smell, always has a replay, never tilted on. That deaf, dumb, blind kid sure plays mean pinball. Για λίγο μέχρι να πάμε στις διαφημίσεις και θα περάσουμε μετά στην κινηματογραφική ταινία για να ακούσουμε την Τίνα Τέρνερ από την ταινία. Ακούμε το 1921, έτσι λέγεται το κομμάτι, με Maggie Bell, πάρα πολύ σπουδαία τραγουδίστρια εκείνης εποχής, Stevie Winwood, Roger Daltrey, χοροδία και London Symphony Orchestra. Feeling 21's gonna be a good year, especially if you and me see it in together. So you think 21 is gonna be a good year? Could be good for me and her, but you and her, no, never. I had no reason to be over-optimistic, but somehow when you smile, I can brave bad weather.